Trzeci Polskiego Radia, mamy poniedziałek, 22 listopada, minęła 6. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. O możliwości zaszczepienia dawką przypominającą informuje poprzez SMS Ministerstwo Zdrowia. O solidarności z Polską w związku z kryzysem migracyjnym zapewniają premierzy z państw bałtyckich. Kilka osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w miejscowości Waukesha w USA, gdy w ludzi wjechał rozpędzony samochód. Prawie 18 900 nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w Polsce w ciągu minionej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 41 osób. Liczba nowych zakażeń koronawirusem systematycznie rośnie, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli porównamy do poprzedniego tygodnia, to jest wzrost o 30%. 41 osób przegrało walkę z COVID-19. Przed ciężkim przebiegiem choroby chronią szczepienia. Przyjęcie dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19 wydłuża o rok ważność unijnego certyfikatu covidowego. W piątek Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło wysyłanie SMS-ów z informacją o możliwości zaszczepienia dawką przypominającą. W tym tygodniu zobaczymy, jaki jest odzew Polaków. Jeżeli chodzi o tą trzecią dawkę, wysłaliśmy ponad 15 milionów SMS-ów. Trzecia dawka zdecydowanie podnosi naszą odporność, praktycznie zabezpiecza nas przed pobytem w szpitalu. W pełni zaszczepionych jest ponad 20 milionów 260 tysięcy osób, w tym trzecią dawkę przypominającą przyjęło ponad 2 miliony Polaków. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. O dwóch masowych próbach nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy informowała wczoraj Straż Graniczna. W okolicach miejscowości Czeremcha około 100 agresywnych migrantów wspierały białoruskie służby, powiedziała Ewelina Szczepańska z Komendy Głównej Straży Granicznej. Rzucano kamieniami, natomiast ta próba została udaremniona. Kolejna próba, która miała miejsce w tej dobie, to placówka Straży Granicznej w Mielniku. Tutaj kilkunastu cudzoziemców, również bardzo agresywna grupa, próbowało sforsować granicę, rzucano kamieniami. Został zniszczony pojazd wojska. W ciągu poprzedniej doby odnotowano 208 prób nielegalnego przekroczenia granicy. O kryzysie migracyjnym na wschodzie Unii premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z szefami rządów państw bałtyckich. Wczoraj rzecznik rządu Piotr Miller mówił, że Polskę i kraje bałtyckie wiąże nie tylko wspólnota interesów, ale też wspólnota doświadczeń historycznych. My doskonale jako państwa Europy Środkowo-Wschodniej wiemy o tym, że Rosjanie mogą posunąć się bardzo daleko. Niestety o tym trzeba przypominać cały czas krajom Europy Zachodniej. Wizytę w krajach bałtyckich premier Mateusz Morawiecki rozpoczął w Tallinie. Szefowa estońskiego rządu Kaja Kallas podziękowała Polsce za ochronę wschodnich granic Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo Estonii rozpoczyna się na granicach Polski, Litwy i Łotwy. Następnie premier udał się do Wilna, gdzie szefowa litewskiego rządu Ingrida Szymonite podkreśliła, że Europa solidarnie musi utrzymać presję na Aleksandra Łukaszenkę. Ta presja musi zapewnić zarówno zakończenie tego hybrydowego ataku, jak też rozwiązanie kryzysu humanitarnego na Białorusi. Na koniec wizyty w państwach bałtyckich Mateusz Morawiecki spotkał się ze swoim odpowiednikiem na Łotwie. Premier Krisztianis Karinš powiedział, że reżim białoruski musiał bardzo się rozczarować, jeśli uważał, że uda mu się zdestabilizować albo podzielić Europę. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Polska wygrywa w konflikcie z Białorusią i ma szansę odnieść całkowite zwycięstwo, powiedział w Polskim Radiu były minister obrony Romuald Szeremietiew. Jak dodał, na Białoruś zadziałała groźba zamknięcia kolejowego przejścia granicznego w Kuźnice. Z punktu widzenia interesów Białorusi transport kolejowy ma ogromne znaczenie. Natychmiast strona białoruska oświadczyła, że wycofała tych imigrantów z nadgranicy. Groźba zamknięcia ruchu kolejowego jest dla Białorusi naprawdę poważnym zagrożeniem. Wygrywamy ten konflikt z Łukaszenką i mamy szansę, żeby odnieść całkowite zwycięstwo. Kilkadziesiąt życzeń dla służb mundurowych na granicy od słuchaczy Polskiego Radia przedstawiła Iga Niewiadomska w wydaniu specjalnym audycji Piosenki na życzenie w programie pierwszym. Było to zwieńczenie akcji radiowej jedynki Piosenki dla żołnierzy. Przez cały tydzień słuchacze dzwonili pod specjalny całodobowy numer telefonu i zamawiali utwory z życzeniami. Dzień dobry, mam na imię Henryka, mieszkam w Zachodniopomorskiem. Najserdeczniejsze życzenia wszystkim żołnierzom, którzy tam stacjonują, jak i policjantom. Kochani, proszę dla naszych żołnierzy piosenkę, w której są słowa „Hel daleko za mgło jest rodzinny mój dom”. To jest piosenka wojskowa i bardzo proszę, wyślijcie im tę piosenkę. Dziękuję serdecznie. Kapral rezerwy Bolesław Kasiński. Tam za górą jest granica, przy granicy jest strażnica. Z Słuchacze przesłali również życzenia poprzez profile społecznościowe Polskiego Radia. Kilka osób zginęło, a ponad 20 zostało rannych, gdy rozpędzony samochód wjechał w paradę rozpoczynającą sezon bożonarodzeniowy w miejscowości Waukesha w amerykańskim stanie Wisconsin. Sprawca został aresztowany. Świadkowie mówią o celowym ataku. Rozpędzony czerwony SUV marki Ford wjechał w maszerujących uczestników parady pół godziny po jej rozpoczęciu. Uderzył co najmniej dwie osoby na moich oczach i odjechał. W ogóle się nie zatrzymał. Mówiła w telewizji CNN kobieta, świadek tragedii. Lokalne władze poinformowały, że do 6 szpitali w rejonie Waukesha przewieziono 11 osób dorosłych oraz 12 dzieci. Wśród tych osób są zabici. Nie ujawniamy informacji dotyczących ofiar śmiertelnych, dopóki nie powiadomimy ich rodzin. Mówił komendant policji. Policji z Waukesha Dan Thompson. Sprawca tragedii został aresztowany. Śledztwo w sprawie motywów jego działania prowadzi policja i FBI. W tym momencie nie wiemy, czy zdarzenie ma związek z terroryzmem. Biały Dom poinformował, że prezydent Joe Biden monitoruje wydarzenia w Waukesha. Nasze serca są ze wszystkimi, którzy ucierpieli z powodu tego strasznego zdarzenia. Napisano w komunikacie Białego Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek w całym kraju pochmurny, z lokalnymi rozpogodzeniami i przelotnymi i opadami deszczu. Po nocnym spadku temperatury poniżej zera na Pomorzu na drogach może być ślisko. Temperatura od 1 stopnia na północnym wschodzie, około 5 stopni w centrum, do 7 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. 6,5 minuty po godzinie 6. Anna Regulska, Szymon Miron, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Dzień dobry Państwu. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karą krzyk chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami. Dziś między innymi przyjrzymy się etykietom na opakowaniach żywności. Co można z nich wyczytać? Czy sok 100% jest lepszy od innego soku? Co oznacza określenie propozycja podania i dlaczego się to umieszcza obok zdjęcia na opakowaniu? Konsumenci wina będą w szoku, jak zobaczą tę długą listę. To się może w ogóle nie zmieścić czasami na tej kontretykiecie. S150D, karmel. Amoniakalno-siarczynowy. Ale że co? Że maniakalno? Na dłuższą metę poziom testosteronu obniża. Niedobrze. Co ciekawego można znaleźć na etykietach? Wiadomo, proszę państwa, szyfr. Bo przecież kto zna te wszystkie określenia? Podobno, jeśli czegoś nie rozumiemy, jakiś składnik jest nietypowy, to nie należy tego kupować. Tak niektórzy radzą. Co jeszcze? No, o poranku, proszę państwa, będą misie. Do lat 90. w Cieszanowie funkcjonował Zakład Produkcyjny Zabawek Miękkich. Właśnie powstaje wystawa pluszaków. Można je wysyłać. Każdy, kto... To tak zwana ręczna robota. A my państwu opowiemy o tych zabawkach. Dzieci były tak zafascynowane, że no, to była radość nie z tej ziemi. Tylko wspomnienia nam zostały. I emerytura po misiach. Porozmawiamy z byłymi pracownikami zakładów. Ten temat po godzinie 7, a przed godziną 8 także impreza przy Muzyce Ludowej. To jest dawna dyskoteka bez prądu. Przeróżne wiwaty, są to walcerki, równe, oberki. Muzyka ludowa zaczyna zyskiwać w oczach imprezowiczów. Moda na ludowe imprezki ma się coraz lepiej. O niej przed godziną 8. A skoro już o ruchu mowa, to jeśli chodzi o świeże powietrze, spieszę ogłosić, że już w wielu miejscach trwają przygotowania do sezonu narciarskiego. Panie kierowniku, co to z tej rury się tutaj sypie? Śnieg. Śnieg? Dokładnie tak. Produkujemy już teraz śnieg. Pierwsze stacje narciarskie już produkują sztuczny śnieg. Na razie tylko te, które dysponują specjalnymi maszynami pracującymi w dodatnich temperaturach. No i zacznie się jazda, ale najpierw ostrzenie nart, smarowanie, może jakieś nowe zakupy. A swoją drogą ciekawe, jaka w tym roku będzie obowiązywać moda na stoku i jakie będą zestawy kolorystyczne. Może nam się uda to ustalić tak jeszcze do godziny 8. Teraz 12 minut po godzinie 6. I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive, yeah. You're offering yourself to me like sacrifice. You said you do this all the time. Tell me you love. Hold on to your time. You got me close, I feel the heat between your thighs. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who feels oppressed. Take my breath. I am making last forever, babe. Do it. Dziś chcemy zabrać Państwa w góry i to na różne sposoby. Zanim sprawdzimy, jak wyglądają przygotowania do sezonu narciarskiego, zajrzymy do schronisk górskich, bo te są nieodzownym elementem górskiego krajobrazu i turystyki, zarówno pieszej, jak i narciarskiej. Pytanie, czy w dobie w XXI wieku, gdy zależy nam na wygodach, schroniska tradycyjnie rozumiane z wieloosobowymi salami, często ze spaniem na ziemi, wciąż mają rację bytu. Właśnie ogłoszono, że w bieszczadzkiej Kalnicy zniknie schronisko właśnie z powodu zmiany naszych nawyków. A jak jest na przykład na Dolnym Śląsku? O tym Bartosz Szarafin. Przez ostatnie kilka lat zaobserwowałem rosnące różnice pomiędzy obiektami w górach. Zadałem sobie pytanie, jak to jest możliwe, że w jednych coś się da, a w innych nie ma szans. Okazało się, że nie jest to nawet kwestia długości dzierżawy, ale otwartości dzierżawców na świat i podejścia do ludzi. Czy zatem schronisko bez Wi-Fi i łazienki w pokoju jest zacofane czy tradycyjne? Czego oczekujemy od tych obiektów? Schroniska właśnie mają mieć tę duszę, ten klimat taki tutaj, że człowiek się zaraz czuje taki bliżej siebie, tak bliżej natury i to jest właśnie to, co wprowadzamy, tak, w schronisko. Mówi Karol Golębka ze schroniska Zygmuntówka w Górach Sowich. Najważniejsze jest stworzenie fajnej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa, poczucia pełnego relaksu i to są te punkty, na które my w tej chwili bardzo zwracamy uwagę. Mówi Michał Dominiak, współwłaściciel schroniska Orzeł w Górach Sowich. Oczekujemy warunków hotelowych czy powrotu do przeszłości? Staram się tutaj zachować ten klimat takiego starego schroniska, nie? Nie podchodzimy do tego miejsca tak stricte komercyjnie, dlatego też jak widzisz, nie ma tu w pokoju gniazdek, nie ma tutaj telewizoru, ani żadnej tam, no jest jedna żarówka, tak jak kiedyś. Chcemy, żeby na naszej Zygmuntówce tutaj ludzie po prostu wyhamowali, uspokoili się. Były pomysły, żeby podnosić standard, żeby podnosić udogodnienia, ale to chyba nie jest to, czego ludzie oczekują, przynajmniej w aspekcie schronisk. Trochę nowoczesności wprowadzili. No Wi-Fi mamy, tak? Naszym celem jest to, żebyśmy ze sobą rozmawiali, nie? Dlatego też na dole jest takie ciekawe hasło. Nie ma internetu, porozmawiajcie ze sobą. I tego się trzymamy, żeby jak najwięcej się integrować, rozmawiać, a nie zamykać się w sobie, nie? Chcesz powiedzieć, że w XXI wieku są jeszcze ludzie, którzy chcą przyjechać do schroniska po prostu, żeby tutaj na chwilę się zatrzymać, nie traktują tego jako hotel? Nie, nie. U nas nic nie jest żadną tajemnicą, że prysznice są wspólne, toaleta jest wspólna, w pokoju nie ma gniazdek, trzeba zejść na salę kominkową, tam dopiero można ten telefon swój podładować. Że łóżka są piętrowe. Luksusy mamy dzisiaj w domach na co dzień, prawda? Tam jedną noc, dwie noce, jak się prześpią na takiej pryczy, to im dobrze robi. Nieco inne oczekiwania mają turyści od schronisk, do których można dojechać samochodem, mówi Andrzej Sawicki ze schroniska Andrzejówka w Górach Suchych. Oczekują więcej. Chcieliby na przykład pokoje dwuosobowe, chcieliby mieć tutaj każdą łazienkę w pokoju, chcieliby takie warunki bardziej hotelowe. Jak ktoś jedzie w Bieszczady, gdzie jest totalnie odcięty od cywilizacji, nie ma internetu, to na te spartańskie warunki się godzi, ale to też jeździ określona grupa ludzi, która takie klimaty lubi. Dodaje Ewa Kubiak ze schroniska Harcówka w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu. Większość turystów dzisiaj jest też wygodna i oczekują tego XXI wieku. To jest decyzja gospodarza zawsze, tak? Czy chce mieć dobrą kuchnię i przyciągać ludzi właśnie kuchnią, czy noclegami i warunkami, czy nie. Teraz mam do wyboru, są pensjonaty, są agroturystyki, coraz więcej pojawia się takich miejsc na też przy szlaku. Nie trzeba spać koniecznie tylko i wyłącznie w schronisku. Tradycja a nowoczesność to są dwie różne opcje, czy da się to pogodzić? Jedno drugiego nie wyklucza. Można spełniać dalej tą misję, to przeznaczenie schronisk, ale robić to w oparciu o nowe rozwiązania. Trzeba robić dobrą robotę, nie traktować obiektu, że przemianujemy go, że to nie będzie schronisko, tylko to będzie hotel, aczkolwiek robić to na coraz wyższym poziomie. A na koniec jeszcze opinia turystów. Czego się oczekuje od schroniska? Klimatu, takiego jak dawniej, nastawienia do ludzi, do wszystkich, którzy tam przychodzą, żeby było miło. Raczej tradycyjne bym powiedziała i żeby było tak przytulnie i ciepło. Na pewno dostęp do toalet, na pewno coś ciepłego do jedzenia, jakieś posiłki takie regeneracyjne. To nie w czasy all inclusive. Czyli można się przespać na podłodze od biedy. Tak, ale żeby te warunki sanitarne też były przyzwoite. A Wi-Fi? To chyba raczej powinno być. Mapy i płatności choćby nawet. A poza tym praca czasami zdalna. A co Państwo sądzą o schroniskach? To dobra opcja na nocleg? Jakie są zalety takiego pobytu na przykład podczas jesiennych wędrówek lub nawet zimowego szusowania? A może Państwo mają swoje historie związane ze schroniskami 22 i 7 trójek? Ta kuchnia jest niesamowita, zwłaszcza kiedy człowiek jest zmęczony, głodny, czasami zdenerwowany i zje sobie zupkę albo coś dobrego, konkretniejszego. 20 po 6. Like greedy dog, swoosh, try, cut down the surface and the fast food. Poniedziałek, 22 dzień listopada. Sprawdźmy, jak ten dzień zapisał się w historii muzyki. Kalendarium muzyczne. I Justyna Grabasz. Dzisiejsze kalendarium zaczynamy od podwójnej płytowej premiery. Tak się składa, że 22 listopada ukazały się aż dwa albumy grupy The Beatles. Pierwszy z nich, zatytułowany With The Beatles, miał premierę w 1963 roku i był drugim studyjnym albumem czwórki z Liverpoolu. Na płycie znalazło się 8 kompozycji napisanych przez Beatlesów, a także 6 coverów, między innymi niezwykle popularne Please Mr. Postman. Dokładnie 5 lat później, w roku 1968, ukazał się natomiast album zatytułowany po prostu The Beatles. Ze względu na okładkę nazywany często białym albumem. Większość utworów znajdujących się na płycie została napisana przez duet Lennon-McCartney podczas pobytu zespołu w Indiach. Znalazły się na niej m.in. takie utwory jak Obladi Oblada, Helter Skelter czy kompozycja George'a Harrisona While My Guitar Gently Weeps, w której możemy usłyszeć także grającego na gitarze Erika Claptona. Przechodzimy do roku 1994 i do kolejnej płytowej premiery. Dokładnie 22 listopada zespół Pearl Jam opublikował swój trzeci studyjny album zatytułowany Vitalogy. Co ciekawe, jego pierwsze wydanie ukazało się wyłącznie na winylu, dzięki czemu płyta stała się pierwszym albumem winylowym notowanym na liście Billboardu od początku dominacji na rynku płyt CD. Album na dysku kompaktowym ukazał się 2 tygodnie później, 6 grudnia, i od razu stał się drugim najszybciej sprzedającym się CD w historii. Na płytę trafiły takie utwory jak Spin the Black Circle, Not For You czy chyba najbardziej popularny Better Man. Waiting, watching the clock, it's 4 o'clock, it's got to stop, till noon, take no more, she practices her speech as he opens the door, she rolls over, pretends to sleep as he looks her over. I na koniec rok 1997. 22 listopada w wieku zaledwie 37 lat zmarł Michael Hutchence, wokalista australijskiej grupy In Excess. W dniu jego śmierci zespół był w trakcie przygotowań do trasy koncertowej z okazji 20-lecia swojego istnienia. Wraz z grupą In Excess Michael Hutchence sprzedał kilkadziesiąt milionów płyt i objechał z koncertami cały świat. W 1999 roku ukazał się również jedyny solowy album Hutchence'a, wydany 2 lata po jego śmierci. Płyta nazwana została po prostu Michael Hutchence i była swego rodzaju hołdem, jaki złożyli artyście jego najbliżsi przyjaciele. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there, 2 worlds collided and they could never tear us apart. I'm

Aby doszukać się 7 porażek z rzędu Legii Warszawa, należałoby zagłębić się w przedwojennej historii piłki nożnej. Klub Dariusza Mioduskiego znów upokorzony, tym razem przez Górnika. Na stadionie imienia Ernesta Pola w Zabrzu, bądź co bądź, Pol był ikoną zarówno Legii Warszawa, jak i Górnika. Górą byli gospodarze. 3-2, mówi trener Marek Gołębiewski. Przegraliśmy bardzo ważny mecz, który tak naprawdę w drugiej połowie mogliśmy odwrócić i przy stanie 2-2 wierzyłem w to, że zespół jest w stanie tu wygrać. Stało się niestety inaczej i wracamy bez punktów. Zwycięską bramkę w 6 minucie doliczonego czasu gry zdobył Krzysztof Kubica, a w pozostałych meczach Ekstraklasy Pogoń Szczecin wygrała ze Śląskiem Wrocław 2-1, Brukbet Nieciecza zremisował z Górnikiem Łęczna 1-1. Liderem pozostaje Lech Poznań przed Lechią, Gdańsk i Pogonią. Nad wyraz łatwym wydawał się wczoraj finał ATP w wykonaniu Aleksandra Zwieriewa, który pokonał broniącego tytułu Daniła Miedwiediewa 6-4, 6-4 w finale Mastersa w Turynie. To drugi triumf Niemca w turnieju tej rangi. Poprzednio wygrał w 2018 roku. Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin zagrają w Lidze Europejskiej. Wczoraj wygrały ostatni mecz kwalifikacyjny ze Zvezdą z Wieniogorod 33-29. Grała też Superliga. Szczypiorniści Piotrków Janina wygrali z MKS-em Kalisz 30-29. A w siatkarskiej plus lidze Projekt Warszawa 3, Trefl Gdańsk 0. Luk Lublin pokonał Kuprum Lubin 3-2. W derbach Łodzi siatkarki ŁKS-u wygrały z Budowlanymi 3-2. Koszykarze Legii pokazują zgoła inne zaangażowanie na parkiecie niż ich koledzy z sekcji piłkarskiej. Zieloni Kanonierzy na własnym parkiecie po niesamowitej walce pokonali Czarnych Słupsk 68-66. Trener Wojciech Kamiński. Gratulacje dla zawodników za bardzo dobrą obronę. Zatrzymaliśmy graczy ze Słupska na 66 punktach. Świetny mecz w ataku Strahini, więc no cieszymy się bardzo. Czekaliśmy na ten mecz, kiedy się otworzy. Otworzy się w najważniejszym momencie. A teraz zima, a w zasadzie sporty zimowe. Chociaż hokej to raczej sport wiosenny, bo szczyt sezonu Mistrzostwa Świata czy finały Pucharu Stanleya odbywają się wiosną. Krakowia wygrała po dogrywce z włoskim Asiago hokej 4-3 w trzecim meczu grupowym rozgrywanego w Krakowie półfinałowego turnieju o Puchar Kontynentalny. Krakowia awansowała z drugiego miejsca do finału, który odbędzie się w styczniu, mówi Damian Kapica. Cel został osiągnięty. Takie było nasze założenie, że nieważne jakimi środkami musimy awansować i super, że się udało. Wykorzystaliśmy ten nasz atut własnego lodowiska, tych naszych kibiców jako 6. zawodnika. Widać, że ta hala nam pomagała i sercem wyszarpaliśmy te zwycięstwa. A w polskiej lidze w konfrontacji GKS-u w Katowice pokonały Jastrzębie 7-4. Zagłębie Sosnowiec wygrało z Energą Toruń 1-0, a STS Sanok zwyciężył Unię Oświęcim 3-2. Nie tylko grano, ale i ścigano się na łyżwach. W Debreczynie Natalia Maliszewska była trzecia w Pucharze Świata na 1000 metrów na długim torze. Natomiast w Stavanger najlepiej poradziła sobie Kaja Ziomek, która w sobotę była trzecia na 500 metrów, a wczoraj ukończyła rywalizację na tym dystansie na 6. miejscu. 14 była Angelika Wójcik. W rywalizacji mężczyzn trzeci w sobotę na 500 metrów Marek Kania znów poprawił rekord życiowy, ale ukończył zawody na 9 pozycji. 11 był Piotr Michalski. No i na koniec skoki, bo ruszył sezon, ale reprezentacja Polski za Uralem daleko. Nasi nie błyszczeli w Niżnym Tagile. No może delikatny sygnał świetlny dał Kamil Stoch w kwalifikacjach, ale to było w piątek. Konkursy już z innymi zawodnikami w rolach głównych wygrywali Geiger i Granerud, ale więcej o tym porozmawiamy na antenie Trójki około 7.40. Serwis sportowy w Trójce za 2 godziny. Do usłyszenia. Dzisiaj dzień krótki, więc mam nadzieję, że jakoś przyozdobisz kolejny serwis. Ja wszystkie dzisiaj naostrzyłem przed pracą. Proszę Państwa, jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj w wielu miejscach rozpogodzenie, ale w centrum, na południu i na Pomorzu Zachodnim możliwe są także przelotne opady deszczu. Lokalnie w centrum, na północy i w obszarach podgórskich w drugiej połowie dnia możliwe okresami opady deszczu ze śniegiem. Temperatura od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 7 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. A 23 minuty pozostały do godziny 7. Gazety są w studiu. Za chwilę zajrzymy, co tam nowego przyniósł poniedziałek. 22 dzień listopada. Teraz w Trójce. Hej! Czemu na podeszwach butów wnosisz mi do domu brud? Mam na myśli wiadomości, plotki nieuliczne.

got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Przed momentem 14 minut do godziny 7. Prasowanie w Trójce. Gazeta Polska codziennie. Baltic Pipe połączył Polskę i Danię. To przybliża nas do uruchomienia całego gazociągu, co najpewniej nastąpi za niespełna rok, ocenił minister Piotr Naimski. Ukończenie Baltic Pipe sprawi, że Polska będzie mniej podatna na energetyczny szantaż, dodają eksperci. Budowę podmorskiego odcinka ukończyliśmy zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami i zaplanowanym harmonogramem. Przed nami są jeszcze testy, próby techniczne i odbiory. Na prace te mamy około roku, tak aby od 1 października 2022 roku móc rozpocząć komercyjny przesył gazu z szelfu norweskiego do Polski. Ten artykuł na stronie 8, Gazeta Polska codziennie. Na pierwszej stronie także Donald Tusk, który stracił prawo jazdy, przekroczył prędkość o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym. Polska The Times, pierwsza strona. Miliony martwych drzew w Puszczy Białowieskiej. Poszczególne fragmenty Puszczy Białowieskiej zamieniają się w cmentarzysko drzew. Apokaliptyczny widok alarmuje Andrzej Nowak, dyrektor oddziału Lasów Państwowych w Białymstoku. Podkreśla, że za śmierć drzew odpowiada kornik drukarz, który od 2008 roku sukcesywnie pustoszy kolejne części puszczy. Próby walki z nim, jak wskazuje Nowak, polegające na usuwaniu martwych drzew, zostały jednak zablokowane przez europejskie instytucje, które nie zaakceptowały wycinki drzew służącej ratowaniu sytuacji. Tymczasem, jak podkreśla dyrektor Nowak, jedynym sposobem ratowania sytuacji jest usuwanie drzew zaatakowanych przez kornika drukarza. To pierwsza strona Polski The Times. Więcej na ten temat na stronie 12. I jeszcze zajrzyjmy do życia regionów i Rzeczpospolitej. Bez biletu, ale nie na gapę. Lidzbark Warmiński to kolejne miasto, które wprowadziło bezpłatną komunikację miejską. Na podobny krok decyduje się coraz więcej samorządów. Samorządowcy przekonują, że wprowadzenie darmowej komunikacji ma sporo plusów. Przeliczyliśmy, ile budżet naszego miasta kosztowałoby wprowadzenie płatnych przejazdów. Trzeba brać pod uwagę m.in. zakup sprzętu, koszty utrzymania systemu biletowego, który jest bardzo drogi, zatrudnienie pracowników do kontroli biletów i tak dalej. Wyszło nam, że koszt jest porównywalny z kosztem utrzymania bezpłatnej komunikacji, mówią władze Lidzbarka. Bezpłatna komunikacja nieźle zdaje egzamin w mniejszych miastach. W podwarszawskich Ząbkach, 35 tysięcy mieszkańców, które są jednym z pierwszych miast, gdzie ją wprowadzono, funkcjonuje z sukcesem. Od 10 lat pierwszy autobus zaczął wozić pasażerów dokładnie 1 września 2011 roku. Samorządowcy Ząbek nie ukrywają, że uruchomienie bezpłatnych przejazdów było, podobnie jak w pobliskim Piasecznie, elementem walki o wpływy z PIT. I dlatego bez biletów mogą u nas jeździć osoby posiadające kartę mieszkańca, którą wyrabia się na podstawie okazania rozliczenia podatku w naszej gminie. Ciekaw jestem, co państwo myślą o takim darmowym, nie na gapę, o darmowej jeździe komunikacją miejską. Czy to miałoby szansę także zaistnieć w większych miastach? 11 minut pozostało do godziny 7. Na polsko-białoruskiej granicy panuje pozorny spokój, jednak nocą dochodzi do kolejnych masowych prób przekraczania granicy przez migrantów. Polskie władze rozważają, jakie sankcje wobec Białorusi mogą okazać się skuteczne. Premier Mateusz Morawiecki w niedzielę w ciągu dnia rozmawiał o kryzysie granicznym z szefami rządów Litwy, Łotwy i Estonii, a późnym wieczorem pojawił się w okolicach miejscowości Krynki przy granicy polsko-białoruskiej. Brał tam udział w odprawie z funkcjonariuszami i żołnierzami. Co dokładnie działo się w ciągu ostatnich kilkunastu godzin na granicy, o tym Mariusz Pieśniewski. Dzień stosunkowo spokojny i noc z masowymi atakami migrantów na granicę. Tak wygląda ostatni czas na granicy z Białorusią. Dwie próby migrantów miały charakter masowy. Ewelina Szczepańska z Komendy Głównej Straży Granicznej mówiła, że największa próba była w okolicach Czeremchy. Grupa około 100 agresywnych migrantów była wspierana przez białoruskie służby. Rzucano kamieniami, natomiast ta próba została udaremniona. Kolejna próba, która miała miejsce, to placówka Straży Granicznej w Mielniku. Tutaj kilkunastu cudzoziemców, również bardzo agresywna grupa próbowało sforsować granicę, rzucano kamieniami, metalowe narzędzia do cięcia koncentriny. Został zniszczony pojazd wojska. Policja zatrzymała kolejnych 5 tak zwanych kurierów i 15 przewożonych przez nich migrantów, mówił Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji. W okolicy Dubicz-Cerkiewnych policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego, to jest obywatel Gruzji, który chciał przewieźć 12 nielegalnych imigrantów. Kolejna kontrola miała miejsce w miejscowości Treszczotki. Tam obywatel Białorusi i chciał przewieźć 3 nielegalnych imigrantów, obywateli Syrii. I w miejscowości Piątnica tam policjanci podczas kontroli drogowej zatrzymali 2 pojazdy. Jeden poruszało się 3 obywateli Holandii. Mężczyźni są podejrzani o to, że zorganizowali nielegalne przekroczenie granicy. Spokój wokół przejścia granicznego w Kuźnicy wynika z ultimatum polskiego szefa Straży Granicznej. Spokój albo Polska zamknie towarowe przejście kolejowe z Białorusią. Czy takie sankcje jak blokada graniczna są możliwe? Mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Jeżeli chodzi w ogóle o zamknięcie przejść granicznych, czy w ogóle pewnego rodzaju blokady handlową z Białorusią, to jest nadal narzędzie, które jest w wachlarzu rozwiązań politycznych, gospodarczych, które mogą być wobec Białorusi stosowane. W tej chwili widzimy, że akurat w tym konkretnym miejscu sytuacja się nieco zmieniła, ale nie udawajmy, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej się ustabilizowała. Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że zamknięcie granicy byłoby dotkliwe dla polskich rolników, ale obrona naszej granicy jest w tej sytuacji priorytetowa. Bezpieczeństwo polskich granic jest bardzo ważne. No cóż, nawet gdyby nam się udało sprzedać kolejne produkty rolne, a stracilibyśmy suwerenność czy ogromny niepokój w kraju. Premier Mateusz Morawiecki odbył wczoraj serię spotkań z premierami Estonii, Litwy i Łotwy, z którymi rozmawiał o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i o zagrożeniach geopolitycznych. W Tallinie szefowa estońskiego rządu Kaja Kallas podziękowała Polsce za ochronę granic Unii Europejskiej. Polska wspaniale sobie poradziła. Bezpieczeństwo Estonii rozpoczyna się na granicach Polski, Litwy i Łotwy. Jesteśmy wdzięczni Polsce za ich obronę. Popieramy i wspieramy naszych sąsiadów. W Wilnie premier Litwy Ingrida Szymonytė zachęcała do utrzymania oporu wobec hybrydowego ataku reżimu Łukaszenki. Musimy utrzymać presję. Ta presja musi zapewnić zarówno zakończenie tego hybrydowego ataku, jak i rozwiązanie kryzysu humanitarnego, który jest na Białorusi i tam należy szukać jego rozwiązania. W Rydze podczas spotkania z łotewskim premierem Mateusz Morawiecki ostrzegł przed eskalacją kryzysu migracyjnego na granicy Łotwy. W ostatnich 40 godzinach Łukaszenka przetransportował ludzi bezpośrednio z nadgranicy polskiej do centrów logistycznych kilka kilometrów od tej granicy. To najlepiej pokazuje, że ci ludzie są instrumentem w ręku władzy z Mińska. Z pewnością w ciągu kilku godzin Polska Straż Graniczna przekaże kolejne informacje o próbach sforsowania polskiej granicy. A dotychczasowe informacje zebrał dla Państwa Mariusz Pieśniewski. 4 minuty pozostały do 7:00. Niebawem u nas serwis. Ties or march in a straight line, deafening the sound of the helpless. It's the city of a thousand heartbeats, no one for another soul. Same building on a different street, and nobody knows. Tear it down. For the hole in the wall, 'cause the people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking by, everyone is falling, but we don't see them. They're away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. It's a shame how we don't know. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm.